اب آگے آیت نمبر 123 سے دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, قاتل الذین یلونکم من الکفار, ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَةً, اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہاں ایک بار پھر ایمان کی کال ہے, ایمان والوں کہہ کر پکارا گیا. کیا کہا گیا؟ ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں. اس سے کیا مطلب ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کافروں سے لڑنے کا ایک اصول بتایا گیا, اور وہ اصول کیا ہے؟ الاول فالاول اور الاقرب فالاقرب, کہ جو لوگ قریب کے ہوتے ہیں پہلے ان سے معاملہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جزیرۃ العرب میں رہے, اس کو آباد کیا, مشرکین سے قتال کیا. جب یہاں سے فارغ ہوئے تو مکہ, طائف, یمن, یمامہ, حجر, خیبر, خزر موت, یہاں پہ مسلمانوں کو غلبہ ملا. پھر عرب کے سارے قبائل جب فوج در فوج داخل ہو گئے اسلام میں, تو پھر اہل کتاب سے قتال ہوا, اور 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک چلے گئے, جو بالکل جزیرہ عرب سے آگے کا حصہ ہے. اسی کے مطابق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وفات ہو گئی تھی اس غزوے کے تھوڑے عرصے کے بعد, تو جب صحابہ کرام کا دور ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے پھر روم کے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ کیا, کرسچنز کے ساتھ, پھر اس کے بعد ایران کی بات ہوئی. تو یہ ایک انسان کی سیکیورٹی کا اصول بتا دیا کہ اپنے قریب کے لوگوں پہ پہلے کام کرنا چاہیے. جیسے تبلیغ کے لیے قریب کے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے بات کرنا, ان کو بچانا بعد میں دور والوں کی, اسی طرح میدان جنگ میں بھی ایسا ہے. ورنہ کیوں, حکمت کیا اس کی؟ بس آپ دیکھیے کہ کوئی اپنے قریب کے دشمنوں کو چھوڑ دے اور دور کے دشمنوں پہ حملہ کرے یا ان کو کچھ بتائے, تو کیا قریب والے اس کے اوپر حملہ نہ کر دیں گے؟ کتنا با حکمت اصول ہے کہ قریب کے دشمنوں کو پہلے دوستوں میں بدلو. تبلیغ کی بات ہو تو قریب کی بات کرو. اب یہاں چونکہ جہاد اور علم کی باتیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں, تو اسی اصول کو ہم علم کے لیے بھی لیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا اصول دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنی جان کو آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان کو تو بچاتے نہیں, گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں, اور پھر باتیں سن کے شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی تو اپنا بھی عمل نہیں تھا. ترتیب الٹ دی نا ہم نے, کاموں کی ترتیب الٹ دیں تو وہ کام فائدے کے بجائے نقصان والے ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ ول یجدو فیکم غلظہ, تمہارے اندر سختی پانی چاہیے ان کو. یہ کون سی سختی ہے؟ کس سختی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور قریب کے لوگ جو مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے, مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے, فتنے پیدا کرتے تھے, ان کی طرف حملے کرتے تھے, اب ایسے لوگوں کو کہ کیا پیار محبت سے بات کرو گے؟ نہیں, جان توڑ مقابلہ کرو. اب نرمی کا برتاؤ کرنے کا وقت نہیں رہا. بہت حجتیں قائم ہو گئیں, تو یہاں کوئی ان کو ٹارچر دینا مراد نہیں, بلکہ غلظہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اصول اور تمہارے دین کے جو معاملات ہیں وہ اتنے واضح ہوں کہ یہ لوگ پھر تمہارے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں, یا کوئی ایسا نہ سوچ لیں کہ تم اپنے آپ کو, اپنے اصولوں کو اور اپنے نظریات کو ہمارے نظریات کے ہاتھوں فروخت کر دو گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد بے سوچے سمجھے کیے جانے والا کام نہیں, پلانڈ کام ہے. اگر دور والوں کو پہلے اور پاس والے دشمنوں کو بعد میں سمجھایا جائے گا, تو پھر وہی کیفیت آ جائے گی جو عموماً آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا کہا گیا؟ سورہ شورا میں آتا ہے کہ وَأَنذِرْ अशीरतकल अकरबीन, और अपने करीब के रिश्तेदारों को डराइए, आगाह कीजिए। पहली आयत क्या थी? इकरा बिस्मी रब्बिक, अपने आप को इल्म हासिल करने की बात थी, अपने इल्म की बात थी, तो फिर दूसरों की। तो बात बड़ी वाजे है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ एक अदब सिखा दिया गया कि वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, मुत्तकीन के साथ अल्लाह की मदद है, तसल्ली है इसमें। क्योंकि जब कुफार से मुकाबले की बात आती है, शिद्दतों की बात आती है, तो इंसान कहता है हाय मेरा क्या बनेगा, मुझे मार ना दे या मुझे नुकसान न दे। तो कहा नहीं, अगर अल्लाह की मदद लानी है तो अपने अंदर तकवा पैदा करो। जितना तुम्हारे अंदर तकवा आता जाएगा उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला की मदद तुम्हें मिलेगी। और ये जो सख्ती की बात है, ये सहाबा कराम की सिफत सूरत फतह की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 29 में भी आती है, अशिद्दाउ अलल कुफार, कि मोमिन जो होते हैं वो काफिरों पर सख्त होते हैं, रुहमा उबैनहुम, आपस में नरम होते हैं। इसी तरह सूरत मायदा आयत 54 में है, अजिल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों के लिए झुके हुए, इज्जतिन अलल काफिरीन, और अहले ईमान के लिए काफिरों के लिए सख्त है। यही चीजें हैं जो मुसलमानों को अल्लाह के यहाँ फतह दिलवाती हैं। अब इसके बाद फिर मुनाफिकीन की कुछ बात, व इजामा उन्जिलत सूरतुन फमिन्हुम मन यकूल, और जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो मुनाफिकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, अय्युकुम ज़ादतु हाज़िही ईमाना, तुम में से किसके ईमान में इजाफा हुआ है इस सूरत से। फ़ामल्लज़ीना आमनु, बस वो लोग जो ईमान लाए, फ़ज़ादतुहुम ईमाना, बस ज्यादा करती है उनको ईमान में, वहुम यस्तबशिरून, और वो खुशियां मनाते हैं। और इसके बरक्स, व अम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादतुहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम, तो उनकी नापाकी में और इजाफा करती है नापाकी, व मातू वहुम काफिरून, और वो मरते दम तक काफिर ही रहते हैं। चूंकि सूरत तौबा के अंदर मुनाफिकीन के बहुत सारे पोल खोले गए थे, इसीलिए सूरत काशिफा भी थी, फादेहा भी थी। तो यहां मुनाफिकों की एक और कैफियत बताई कि इतनी खूबसूरत बातें सुनने और पढ़ने के बाद भी खराब दिल वालों को इन आयतों से फायदा नहीं होता। आप देखते हैं कि सूरह मायदा में ईमान अफरोज बातें हुई ना, ईमान को बढ़ाने वाली। अब वो लोग जो पीछे से इतनी सूरतें पढ़ने के बावजूद भी अभी भी अपने आप को दावाडोल महसूस कर रहे थे, वो संभल जाते हैं कि नहीं बस अब हमने फैसला कर लिया, बहुत हो गया, अब 10 पारे पूरे हो गए, बस अब एक संजीदगी आनी चाहिए, अब एक मिजाज में तब्दीली आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं उनको इतना पढ़ना फायदा ही नहीं देता। तो अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि कलाम एक ही है, कुछ लोगों के दिलों की घबराहट को और बढ़ा देता है। वो कुरान सुन के फिर लोगों से पूछते हैं, कोई फायदा होता है भला तुम्हें सुनने का? ये जुमला बड़ा काबिले गौर है कि आपस में क्या पूछते थे, अय्युकुम ज़ादतु हाज़िही ईमाना, कोई फायदा हो रहा है, कोई तुम्हें अच्छा लगता है भला ये अंदाज, कोई क्लास में आने का कोई ज्यादा फायदा हो रहा है, जरा मालूम नहीं, सारी बातें तो पहले ही पता है। यानी वो ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें करते हैं और दूसरों से भी सुनना चाहते हैं ताकि लोग कहें, अच्छा हाँ वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बस इतना वक्त लगाया। अल्लाह ताला हमें तैयार कर रहा है कि देखो 10 पारे पूरे हो गए, अभी बड़ी आंधियां चलेंगी, कई जगह पांव उखड़ेंगे कि चलो छोड़ो अब और नहीं सीखते, क्या फायदा होना है। तो अल्लाह ताला हमें एकदम अल्लाह के नबी की मजलिसों में पहुंचा देते हैं कि वहां बैठे हुए लोग भी दो तरह के होते थे, एक वो थे जिनको ईमान बढ़ा दिया जाता था इन आयतों के सुनने और सुनाने से, वो खुशियां पाते थे। क्या आप भी अपने आप को खुश पाते हैं इन आयतों को सुन के? क्या ईमान इसके अंदर इजाफे होते हैं? या फिर बोझ लगता है कि ये तो सारी आज हमारी बातें थी, हमारी बातें कर दी। अल्लाह ताला कहते हैं, वामल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरदुन, जिनके दिलों में बीमारियां होती हैं फिर उनकी बीमारी और बढ़ती है, नापाकी और बढ़ती है। मैं जब इन दुआयतों को पढ़ रही थी तो मेरे जहन में एक मिसाल आ रही थी। अब देखिए कि आसमान से बारिश बरसती है ना, प्योर होती है, साफ सुथरा पानी होता है बारिश का। अब वो बारिश किसी सूखी जमीन पे पड़ती है या कोई ऐसे फूलों की क्यारी के ऊपर पड़ती है, जो ही पानी पड़ता है तो वहां से खुशबुएं उभरती हैं। कभी आपने कभी बरसात के मौसम में कोई गुजरे हो और देखें तो ऐसी जगह जहां कोई खुशबू या पौधे या फल फूल होते हैं, बारिश के बाद वहां से खुशबुएं उठती हैं। और इसी तरह कभी आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरे हो जो सूख चुका था, कोई बू नहीं थी, जूं ही बारिश हुई उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ताफुन फैल गया। बारिश एक है लेकिन कूड़े के ढेर में पड़ा तो अंदर से गंदगी और सराण निकली, फूलों की क्यारी पे गया तो अंदर से खुशबू उभरी। इसी तरह दिलों का हाल है, कुछ दिल फूलों की क्यारियां होते हैं, सूखे थे, खुशबू नहीं थी, कुरान की वही की बारिश पड़ी, खुशबू आने लगी, सिबगत अल्लाह का रंग उभरने लगा, लोगों के लिए खैर का नमूना बने। लेकिन जिन दिलों में बुगज, हसद और ऐसी चीजें होती हैं, वो उस कुरान को सुन के भी फिर गंदे ही लफ्ज बोलते हैं। अपने आप को चेक करें हम, कि हमारा दिल कूड़े का ढेर है या फूलों की क्यारी है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अवला यरून अन्नहुम, क्या वो भला नहीं देखते, नजर नहीं आता उनको, शौर से नहीं देखते क्या, कि अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन, कि वो आजमाए जाते हैं हर साल, मर्रतन औ मर्रतैन, एक दफा या दो बार, सुम्मला यतूबून, फिर भी वो तौबा नहीं करते, वला हुम यज़्ज़करून, और ना वो नसीहत पाते हैं, इबरत नहीं लेते, बल्कि क्या होता है, वह इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन, और जब कोई सूरत नाजिल होती है, नजर बाज़ुहुम इला बाद, तो बाज मुनाफिक दूसरों को देखते हैं, इशारे करते हैं आंखों ही आंखों में, और क्या कहते हैं, हल यराकुम मिन अहदिन, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है, कोई मुसलमान देख तो नहीं रहा तुम्हें, और ऐसी बातें करते ही सुमन सरफो, चुपके से वहां से खिसक जाते हैं। उनका उठना छोटा नहीं है, सरफ अल्लाह कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया, हक बात से फिर गए, क्यों, बिअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, क्योंकि ये वो कौम है जो समझती नहीं, तफक्को नहीं हासिल करते। यहां फिर कुछ लोगों का पोल खुला, अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई साल ऐसा नहीं गुजरता कि साल में एक या दो बार इन मुनाफिकों की रुसवाई ना हो, कभी इनकी कोई साजिश पकड़ी जाती, कभी इनका कोई राज फाश हो जाता, कभी कोई जंग होती जो इनके ईमान के लिए आजमाइश बन जाती, कभी खुद ही ऐसी बातें करते कि अपनी बातों की वजह से रुसवा हो जाते। हर मौका एक नसीहत का मौका बन सकता था, लेकिन चूंकि इनके दिल शको शुबात में मुब्तला थे, तो ऐसे लोगों ने ऐसी चीजों से फायदा उठाने की बजाय और अपने आप को हिदायत से दूर रखा। और जब अल्लाह के नबी के ऊपर इनके कुछ वाकयात, इनसे मुतल्लिक कोई आयतें नाजिल होती थी ना, तो आंखों ही आंखों में देख रहे होते थे, ये हमारी बातें हो रही हैं। अब देखिए कि इंसान का दिल गवाह होता है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान खुद अपने नफ्स को देख रहा होता है, वलौ अल्का माजीरा, चाहे कितने उजर तराश ले, कितने पर्दे डाल दे, तो इनको पता होता था ये हमारी होती हैं, हम ये काम कर, हमारे बारे में ये बातों का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो ऐसी ईमान वाली महफिलों से भी गंदे दिल के साथ उठते हैं, वो ईमान जिसमें नूर आ सकता था वहां अंधेरे लेके उठते हैं, जैसे बीमार मेदे वाले को अच्छा खाना खिला दिया जाए तो वो खाना और ज्यादा उसको नुकसान देता है, इसी तरह ये कुरान की महफिलों से ऐसी बातें करते हुए उठ जाते हैं और कहते हैं बस अब हमें और नहीं बैठना इन महफिलों में। कैसा यानी हिला देने वाला एक नजरिया है ना, ये जब मैं लफ्ज पढ़ रही थी ना कि सरफ अल्लाह कुलूबहुम, तो बाज दफा इंसान सिर्फ उठने का इरादा कर रहा होता है, फिरने का इरादा कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको वो दीन से फिरने का जरिया बना देते हैं। तो इस इंजाम से हमने पनाह मांगनी है कि कोई ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की ये बात हमारे ऊपर आ जाए। फिर आप देखिए कि कुरान शिफा थी, اس سے ان کی بیماریوں کو صحت مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے غلط فیصلے کروا لیے۔ پھر یہ جو لفظ ہے نا کہ انہم یفتنون، آزمائے جانے، تو اگر اس کو ہم آج کے تناظر میں بھی دیکھیں تو ہر سال یا سال کے دو سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا عالمی میدان میں کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، ابھی اس کی لوگ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، خبریں سنتے سناتے، آرٹیکلز لکھتے، اس کی ایڈ جمع کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کسی اور خطے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عبرت کی نگاہ کھلانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو نہیں غور کرتے، یہ کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ آسمانوں سے آفات کیوں آ رہی ہیں، یہ قحط کیوں آ رہا ہے، یہ بجلیاں کیوں گر رہی ہیں، یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، یہ تمہاری آزمائشیں ہیں تاکہ تم بچ جاؤ۔ لیکن بچنے کی بجائے وہ کنکھیوں میں اشارے کر کے وہاں سے اٹھ جاتے، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے، اور وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر لوگ اعراض کریں، تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہ رب عرش عظیم ہے۔ سورت ختم ہوتی ہے کس انداز سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورت شروع ہوئی تھی براءۃ من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بے زیاری، بے نیاز ہے، کوئی معاملہ نہیں، اور آخر میں پھر وہی بات آ گئی، نہیں مانتے نہ مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے تڑپ تھی، اس کا ذکر کر دیا، تمہیں نہیں اچھی لگتی باتیں نہ مانو، لیکن میرا نبی وہ تھا کہ جو تمہاری اصلاح کا حریص تھا، اس کو تڑپ ہی ایک تھی کہ تم آگ سے بچ جاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ گیا ایک رسول تمہارے ہی نفسوں میں سے آیا ہے، انسان ہے، قریشی ہے، عرب ہے، تمہاری جیسی زبان بولتا ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، تمہیں اس کی محبت نہیں نظر آتی؟ عزیز علیہ ما عنتم، بڑی بوجھل ہے اس پہ یہ چیز جو تمہیں تکلیف میں پہنچائے، انتا، ایسی چیز جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی تکلیف ہو۔ اصل میں یہ دائی کے لیے، یعنی دعوت دینے والے کے دل میں دعوت دینے والوں کے لیے جو تڑپ ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہیں گناہوں میں دیکھتے، جب تم غلط کام کرتے تو اس کے اندر کتنی تڑپ ہے۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں حرص ہے، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچا دے۔ جو منافق تھے نا، ان کو آپ کے دین کا کام کرنا پسند نہیں تھا، ناپسند تھا، کہتے تھے اس کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے، ایک تو ان کے درسوں سے ہم تھک گئے، ہر موقع پہ ہر بات ان کو ہمارے خلاف ہی کرنی ہوتی ہے، چین سے نہیں پڑتے، کسی مجلس میں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں بس جی یہاں بھی آ گئے، لو اب یہاں بھی نصیحتیں سنیں گے، اب یہاں بھی ان کی باتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو، یہ نبی تم پہ مصیبتوں کے دروازے نہیں کھول رہا، تمہاری آنے والی مصیبتوں سے تمہیں دور کر رہا ہے، اس کو پہلے فکر لگی ہوئی ہے کہ تمہارے ساتھ کل ہونے والا کیا ہے۔ رعوف الرحیم، رافت ان سے رعوف، باپ کی طرح شفقت، ایسی رحمت اور محبت جو کسی کی تکلیف پر جوش میں آتی ہے۔ تم کیوں اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں لوگ ایسا سوچتے ہوں گے؟ جی، دلوں میں روک ہوتا ہے جب اپنی بیماریاں نہیں چھوڑنا چاہتے نا، جیسے بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پھر بھاگتا ہے، نہیں انجیکشن لگے گا، گولی کھائے گا، اسی طرح کچھ لوگ بچگانا سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ان کی باتوں کے بعد پھر عمل کرنا پڑے گا، زندگی خراب ہو جائے گی، بوجھل پڑے گی، چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ غم نہ کریں، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے لوگوں کو آسان دین دیا، لیکن اب ان کو نہیں ماننا تو پھر فائن تولو، جانے دو، پھر ان کو نہ روکو. اب دیکھیں کہ ماں بھی ایک خاص حد تک بچے کے ساتھ محنت کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس کے منہ میں چمچ بھر بھر کے ڈالتی ہے، اور جب بچہ اگلنے لگے تو ماں کہتی ہے اچھا جاتے ہو تو پھر جاؤ، میں نہیں اب پیچھے بڑھ رہی. اسی طرح کوئی کتنا ہی مخلص ہو، کتنی محبت رکھتا ہو، کتنی تڑپ رکھتا ہو اس بات کی کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھ آ جائے، جب لوگوں کو نہیں ماننا تو وہ نہیں مانتے، پھر اس کے لیے حکم ہے کہ پھر چھوڑ دیجئے، پھر جانے دیں ان کو ان کے حال پہ، حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے. تکلیف تو ہوتی ہے نا لوگوں کو دین کو چھوڑتا دیکھ کے، دین سے کٹتا دیکھ کے تکلیف تو ہوتی ہے، تو کہا پھر حسبی اللہ پڑھو. یہ آخری ایک آیت اتنی خوبصورت آیت ہے کہ صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 7 بار پڑھتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ جو صبح اور شام اس کو 7 بار پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے سارے غم ہم وہ اپنے ذمے لے لیتا، اس کے کام اللہ کے ذمے آ جاتے ہیں، سبحان اللہ. اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کو پھر اللہ کے اوپر مزید توکل اور بھروسہ کرنے کے قابل کرتی ہیں. لیکن بات ہے شعور کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی اور نہیں، علیہ توکل تو، ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے کہ بندے کی رب کے ساتھ کنورسیشن ہو رہی ہے. آپ کی ساری خیر خواہیوں کے باوجود اگر یہ نہ مانے تو چھوڑ دیں، ان کا غم نہ کریں، بلکہ رب سے تعلق کو جوڑ لیں اور مضبوط کر لیں. بعض دفعہ اچھے جذبات کی بے قدری کی جاتی ہے، نا قدری کرتے ہیں لوگ، تو ایسے تمام لوگوں کو پیغام ہے کہ ایسے وقتوں میں رب کا دامن تھام لو، جب لوگ تمہاری قدر نہ کریں تو رب کی طرف آ جاؤ. اور اللہ کے راستے میں بلانے والوں کو تو لوگ بڑا ہی تنگ کرتے ہیں اور ناقدریاں کرتے ہیں، تو کہا چھوڑو. پھر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آئی، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رب بھی نہیں کہا بلکہ رب عرش عظیم کہا. کیوں؟ کہ اس کی وسعتوں کا اندازہ کر لے، کہ جس کے دین کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، جس کے قبضے سے بھاگنا چاہتے ہو، وہ اتنا بڑا ہے کہ عرش کا مالک ہے، تمہیں کہاں چھوڑے گا. اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ صبح و شام 7 مرتبہ اگر آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس ایک آیت کو، تو دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے کافی ہوگا. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اگر یہ 3 آیتیں ہوتی تو میں اس کو ایک الگ سورت کا نام دیتا، یہ اتنی جامع آیت ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اپنے دل کا جائزہ لیا کریں، کیا یہ لفظ دل کے اندر جا رہے ہیں، اندر گھستے ہیں، کیا میرے دل کی یہ کیفیت ہے؟ کیونکہ جس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے پھر اس کو دوسروں کی ضرورت نہیں رہتے. ہم کہتے یہ ہیں اور سارا دن شکوے دوسروں سے کرتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور معبود دوسرے دلوں میں بٹھائے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ توکل اللہ پہ ہے اور معاش کی امیدیں اولادوں سے لگائی ہوئی ہیں، ان کو پڑھا لو پھر خوب کھائیں گے، بڑھاپے میں ہمارے یہ کام آئیں گے. سورت توبہ تو ختم ہو گئی، لیکن نہ جانے ہم نے توبہ کی کہ نہیں کی. یہ کتاب تھی جس نے لوگوں کو پتھر سے ہیرا بنایا تھا، نہ جانے ہم ہیرے بنے کہ نہیں بنے. اپنے آپ کو چیک کیا کریں، میرے اندر عمل آیا کہ نہیں آیا، میرے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوئی کہ نہ ہوئی. بڑی محبت سے تلاوت سنیں اس آیت کی. یہ جو حسبی اللہ کا لفظ ہے نا، اس پہ خاص طور پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا. میں جب اس لفظ کو سنتی یا پڑھتی یا بولتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی زیوروں کی بھری ہوئی پوٹلی آپ لے کے پھر رہے تھے کہاں جاؤں. اب شادیوں میں اکثر عورتوں نے پکڑی ہوتی ہیں قیمتی چیزیں یا کوئی مال ہے کچھ ہے، پھر اب وہ انجوائے نہیں کر پا رہے. پھر ماں کو دیکھا تو ماں کو کہتے ہیں یہ آپ سنبھالیں، میں جا رہی ہوں کھیلنے، انجوائے کر رہی. یا اپنا بچہ پکڑ کے ماں کے ہاتھ میں دیا، پھر بندہ بھول ہی جاتا ہے کہ کس کو دیا تھا، کس کو لیا تھا. اس وقت جو ایک آسودگی کے ساتھ ہوتا نا، ماں نے پکڑ لیا اب خیر ہے، اب چھوڑو. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، پھر جب اس کے ہاتھ میں معاملے آتے ہیں تو اس کے بعد دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان، آئی ڈونٹ کیئر. اور میرا اتنا ایمان ہے ان آیتوں پہ, اللہ کا شکر ہے, میں کہہ سکتی ہوں کہ جب سے میں نے اپنی زندگی میں ان آیتوں کو اپنی صبح شام میں شامل کیا, یقین کریں دنیا تو دنیا ہے, آخرت کا غم بھی مٹ جاتا ہے, مرنے کا غم ختم, قبر کا ختم, حشر کا ختم, جو ہوگا حسبی اللہ, میرا رب کافی ہے, دیکھنا صحیح ہو جائے گا. یعنی پھر وہ خوف نہیں آتا, پھر وہ گھبراہٹ نہیں آنے لگتی اپنے اندر کہ جیسے ایک وحشت یا ایک ڈپریشن یا فکر, بلکہ موت بھی انتظار لگ جاتا ہے. جب موت کا سوچو تو ایسے لگتا ہے اچھا یہاں اتنے, ہاں مرے ہوئے یاد ہے, اچھا ہاں فلاں ماموں فلاں نانا فلاں فلاں اتنی دیر ہوئی ان کو نہیں ملے ہوئے, چلیں پھر ان کو ملیں گے. یعنی میں نے فیل کیا کہ یقین سے پڑھیں تو پھر واقعی انسان ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بے غم کر دے. چلیے.